să dai, să primești doar odată-i Crăciunul. Stele mici, argintica din cer, fericit simți că ești doar odată-i Crăciunul. Printre-i tăi vrei să fii, să iubești și să ieși. Când noaptea sfântă coboară în noi și visele se împlinesc, doar cu tine aș sta lângă foc, strângi în brațe ascultând clopoței cântând. Să râzi, să iubești, doar odată-i Crăciunul. Să te bucuri de tot ce-i în jur și să ai ce-ți dorești, doar odată-i Crăciunul. Prins în brad, globul vii, colorat îți zâmbesc. Când noaptea sfântă coboară în noi și visele se împlinesc, doar cu tine aș sta lângă foc, strânși în brațe ascultând clopoței cântând. Mi-e dor să te știu lângă brad, nerăbdătoare să desfaci cadourile, bucurându-te ca un copil. Mi-e dor să spun a mia oară te iubesc și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că există. Când noaptea sfântă și visele se-mplinesc, doar cu tine aș sta lângă foc, strânși în brațe ascultând clopoței cântând și copii râzând de Crăciun.